salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim strajk w oświacie, paczka szlachetna, walka o prezesurę bezpardonowa, czyli wiosenne porządki w Stowarzyszeniu Wiosna. Sprzedawali fałszywe monety jako złote unikaty, sąd skazał ich na 10 lat więzienia. W wielu placówkach oświatowych rozpoczął się strajk zainicjowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych. Wicepremier Beata Szydło zaapelowała do nauczycieli o złagodzenie protestu na czas egzaminów. Niektórych uczniów strajk cieszy, bo mogą odpocząć od szkoły, jednak ósmoklasiści i maturzyści obawiają się, że nie zdążą się przygotować do egzaminów. Strajkujemy w jakimś Przyszliśmy tylko na biologię z rana, bo u nas Sorka nie strajkowała. Też uważam, że mamy bardzo małe pensje. Pani Weronika, nauczycielka. Ale zawsze mnie uczono, że niestety nie kosztem dzieci. Także jadę z duszą na ramieniu do pracy. Jak zostanę potraktowana przez, jest nas grupka tylko tak osób myślących. I uważam, że należało na egzaminy zawiesić ten strajk. Jesteśmy w niepewności, bo te egzaminy mogą się odbyć i strajk może się skończyć dzień przed egzaminami. W teorii jest to dobre, ponieważ mamy wolny czas, możemy go wykorzystać na nadrobienie pewnego materiału, ale z drugiej strony niektórzy z nas mają zagrożenia i trzeba je wyeliminować do czerwca. Myślę, że gdybym była mamą dzieci w wieku właśnie takim egzaminacyjnym, byłabym bardziej zestresowana. Widzę, że chłopcy dzisiaj nie w szkole. Niania chora, więc zostaje z Trójką. Faktycznie to jest obciążające dla rodziców. Siedzą mamy w pracy. Nie wiem co dalej. Mnie to się podoba, ale to nie najlepsze. Według Ministerstwa Edukacji w proteście uczestniczy 48,5% placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy. Zamieszanie wokół Stowarzyszenia Wiosna, organizatora akcji Szlachetna Paczka. Zarówno Joanna Sadzik, jak i ksiądz Grzegorz Babiarz uważają się za prezesa. Duchowny wszedł dziś z ochroniarzami do siedziby organizacji. Pracownicy relacjonują, że byli zastraszani przez mężczyzn towarzyszących duchownemu. Jeden z nich wręczył Joannie Sadzik dyscyplinarne zwolnienie. Zamieszanie w siedzibie stowarzyszenia trwało blisko godzinę. Następnie Joanna Sadzik i ksiądz Grzegorz Babiarz w towarzystwie swoich prawników za zamkniętymi drzwiami prowadzili negocjacje. Zgodziliśmy się na to, że wyjdziemy stąd i po prostu do momentu rozstrzygnięcia sądu zarówno nas, jak i księdza Grzegorza tutaj nie będzie, a już na pewno nie będzie ochroniarzy, bo tak się po prostu nie da pracować. Mówiła Joanna Sadzik. Ksiądz Grzegorz Babiarz nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Wydał jedynie oświadczenie, w którym zaznaczył, że zgodnie z prawem to on jest prezesem stowarzyszenia. Przyszedłem po to, aby uzdrowić strukturę tej organizacji i to jest moje jedyne działanie. Tydzień temu po wniosku księdza Babiarza Joanna Sadzik została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego jako prezes organizacji. Decyzja jest nieprawomocna i kwestie, kto jest szefem Stowarzyszenia Wiosna, rozstrzygnie sąd rejestrowy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W lutym stowarzyszenie dwukrotnie zmieniło prezesa. Najpierw odwołano Joannę Sadzik i wybrano księdza Grzegorza Babiarza. Potem rozszerzono o nowych członków walne zgromadzenie, odwołało duchownego i wybrało Joannę Sadzik. Ksiądz Babiarz uznał to za niezgodne z prawem. Stowarzyszenie Wiosna działa od 18 lat. Jego założycielem i prezesem był ksiądz Jacek Stryczek. Duchowny we wrześniu zrezygnował z funkcji po artykułach o stosowaniu przez niego mobbingu. Sprawę bada prokuratura. Zapowiadaną likwidację mediów publicznych przez PO w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych komentuje szef Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański przypomina, że media publiczne dostały w tym roku pieniądze za utracone wpływy z abonamentu, a budzą niepokój opozycji, która boi się o swoje wpływy. Pieniądze przyszły do mediów publicznych, wzmacniają je i od strony kadrowej, i od strony technologicznej. Ja chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie wszystkim pracownikom mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych jak niepodległości, będziemy was bronić, a popatrzcie, kto chce zlikwidować wasze miejsca pracy i dlaczego, i czym się kieruje. Szef Rady Mediów Narodowych dodał, że opozycji zawsze zależało na prywatyzacji mediów. Na karę od 5 do 10 lat więzienia skazał łódzki sąd oszustów wyłudzających pieniądze tak zwaną metodą one penny. Bezwartościowe monety sprzedawano jako złote unikaty numizmatyczne. Wyrok jest nieprawomocny, mówi sędzia Paweł Sydor. W stosunku do dwóch oskarżonych orzeczono kary po 10 lat pozbawienia wolności, w stosunku do jednego z oskarżonych orzeczono 8 lat pozbawienia wolności, w stosunku do dwóch następnych po 6 lat pozbawienia wolności, w stosunku do dwóch ostatnich z tych 7 osób po 5 lat pozbawienia wolności. W sprawie orzeczono od oskarżonych obowiązek naprawienia szkody w kwocie globalnej przekraczającej kwotę 640 tysięcy złotych. Oszuści działali od 2006 do 2016 roku na terenie całego kraju i wyłudzili około 1 200 000 złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na krańcach północnych i wschodnich, na Pomorzu i Mazurach także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na północy do 5 na południu. Lokalnie na północy i w centrum przygruntowe przymrozki, a na wybrzeżu dość silny wiatr. Jutro sporo chmur, deszcz na północy i Podkarpaciu, na termometrach 6 stopni na północy, około 10 w centrum, 16 na Opolszczyźnie. Chłodniej nad morzem, około 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann, jak zwykle na posterunku, z kupką płyt, a właściwie kupeczką płyt. Dzisiaj niewiele tytułów, bo dość długie nagrania, ale wydaje mi się, że warte zachodu, w sensie wysłuchania. Na początek artysta, który występował w Polsce, ale jeśli weźmiemy pod uwagę nasilenie koncertów różnych wykonawców zagranicznych i wielość okazji, bo nie tylko duże hale, ale kluby, ale mniejsze sale i tak dalej, to często obecność artystów wartych zauważenia gdzieś umyka uwadze fanów muzyki. No i wtedy pozostaje taki moment, ojej, to on u nas grał, tak świetnie go słychać, taka dobra płyta, takie dobre nagranie, dlaczego ja nie wiedziałem, albo nie poszedłem, albo nie poszłam, żeby go posłuchać. No i to jest właśnie jeden z takich zespołów, o których ja też z pewnym wstydem przyznam się, że w Polsce grali, dowiedziałem się już po fakcie. Great. The Greatest Blues, tak właśnie śpiewał artysta, a właśnie nie artysta, bo tu występują jako zespół, takie power trio, tylko troszkę inna konfiguracja tego power trio, bo tu liderem jest nie gitarzysta, śpiewającym liderem, ale klawiszowiec. A cała grupa nosi nazwę The Lecky Dooley Group i to jest trio australijskiego właśnie muzyka, grającego na klawiszach i śpiewającego, który bardzo przypadł mi do gustu. To jest ich najnowsza płyta, Make or Break, i naprawdę warto się nimi zainteresować. Kieruję te słowa do tych spośród słuchaczy, którzy jeszcze nie słuchali, no, poza teraz w tej audycji, żadnego utworu tego tria. No to zapraszam teraz do wysłuchania utworu tytułowego. Make or break. Bye. feel myself too late. So close to the edge. See, one moment I've come so far, and the next I ain't achieved shit. I always thought I was a nice guy with some talent to stake, but maybe I'm a neither. And tonight is make or break. Lakey Dooley Group. No i właśnie, to warto powiedzieć, że niezależnie od tego, co reprezentują sobą w studiu, to fantastycznie wypadają na koncertach. I dlatego postanowiłem do tych nagrań z nowej płyty studyjnej dołączyć jeszcze coś, co wykonali na żywo. Jest to moim zdaniem świetna wersja dawnego przeboju Billa Withersa Use Me. Thank you. appointed duty. They keep trying to tell me all you wanna do is use me. I wanna spread the news that if it feels this a good getting used, you just keep on using me, babe, until you use me. Sit me right down, he talked to me. Well, he told me that I shouldn't let you just walk on me. Well, I'm sorry, man, well. Talk was true. I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. That's right. You just keep on using me, babe, until you use me up. it's true, baby. See, sometimes you really do abuse me. You see, you put me in a crowd of high-class people. And they act real rude to me. Well, I said, baby, well, I said, baby, I said, baby, I said, baby. Lejki Duli Grup, no i muszą Państwo przyznać, muszą, że fantastycznie sobie poradził z tym utworem. Oczywiście Bill Withers to była wersja paraminutowa, tutaj rozciągnęło się to z tą partią instrumentalną, no ale klimat świetny. No to pytanie teraz, kto może się równać z tym młodym i wchodzącym jednak dopiero na rynek, mimo że już ma na koncie parę płyt artystą. Inny muzyk, który też w Polsce i to niejednokrotnie wystąpił, nie wszyscy mieli okazję z nim się spotkać, a ja sięgam do płyty koncertowej, która pojawiła się na rynku w 2003 roku? Chyba tak. No tak, no bo wtedy on obchodził 70. urodziny. Thank you. dispense with the festivities? Ladies and gentlemen, would you please make welcome the father of British blues, Mr. John? Streets. I think I'd be Wydaje mi się, że tu nie ma już wątpliwości, że posłuchaliśmy Johna Mayala. John Mayall to ikona. No i tu można teraz mnożyć przymiotniki, określenia, zachwyty. Właśnie. Zachwyty, bo kariera imponująca. Miał w swoim bogatym życiorysie, przyznajmy, płyty słabsze, ale ten początek był rewelacyjny i wszyscy fani tego typu muzyki w Polsce no po prostu z wypiekami na twarzy czekali na kolejny album The Blues Breakers, a tam Eric Clapton, a tam John Mayall, a tam blues taki jeszcze nie bardzo zakorzeniony w Polsce. No po prostu niebywała historia. To, czego słuchaliśmy, to było już nagranie dużo, dużo późniejsze, dokonane z okazji 70. urodzin artysty. Rok 2003. I teraz proszę sobie zdać sprawę. Mówię nie tylko do tych, którzy ostatnio widzieli Johna na koncercie, ale do tych, którzy potrafią taką prostą arytmetykę zrobić. Jeśli w 2003 roku ktoś obchodził 70. urodziny, to teraz, 15 lat później, jest już nieźle po 80. A John Mayall dalej w trasie, dalej na koncertach, nadal w znakomitej formie, no po prostu niebywałe. Niedawno ukazała się jego nowa płyta studyjna, ale ona do maniaka po ciemku trafi prędzej czy później. Natomiast dziś miałem ochotę wyciągnąć ten koncert urodzinowy, no bo tu muzyki legendarnych nagrań po prostu tłum, a i świetne wykonania towarzyszy mistrzowi, między innymi Mick Taylor, gitarzysta, czasem nawet niedoceniony za bardzo. No i w każdym razie teraz usłyszymy w Maniaku po ciemku z Mickiem Taylorem nagranie. Będzie to no, bardzo dobrze znany pewnie wielu z Państwa utwór zatytułowany Dirty Water. Thank you so much, thank you. Well, I guess it's time now to introduce the Blues Breakers for you. Over there on the organ we have Tom Canning. On the bass guitar, Hank Van Sickle. On the drums, an 18-year veteran of the Blues Breakers, Joe Ueli. And on guitar, Buddy Whittington. Drink!

Ostrzegałem, że dziś maniaku skromnie, jeśli chodzi o liczbę tytułów, ale na pewno jeśli chodzi o muzykę i jej jakość, nie spadamy poniżej poziomu, który staramy się utrzymywać. Urodzinowy koncert i John Mayer. 70. urodziny. Miałem kłopot, bo są dwa dyski w tym zestawie. No, niektóre utwory fantastyczne, niektóre utwory niezwykle rozbudowane. Miałem straszną ochotę na Kalifornię, która znalazła się na drugim dysku. No ale po prostu się nie zmieściła, bo ona ma na tej płycie ponad 15 minut. No a nie mogę jednak zająć jednej trzeciej. A tam nie mogę, czasem mogę. Ale dzisiaj postanowiłem, że wybiorę inny utwór, też klasyka z repertuaru artysty i pożegnam się już z tym nagraniem. Towarzyszy mu między innymi Eric Clapton, a ten utwór to Oh Pretty Woman. Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman. Inside. You got them cheap paint of power, they ain't gonna help you none. Cause you're a pretty woman, right down to your toes. You just might as well leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Trying to do, you just do not miss, just like I stepped on you. But baby, when you're here, you're gone down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you?